To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o rozpoczęciu Brexitu i reakcjach Europy, rozejmie w Donbasie, które ma obowiązywać od soboty, i o kolejnych eksperymentach z autonomicznymi samochodami. Parlament Europejski chce twardych warunków Brexitu. Jednocześnie liczy na to, że Wielka Brytania zmieni zdanie i zrezygnuje z wyjścia z Unii. Takimi wnioskami zakończyło się spotkanie przewodniczących grup politycznych. W przyszłym tygodniu europosłowie mają przyjąć rezolucję. Ma ona poparcie chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych. Dziś rozpoczęła się procedura wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii. Londyn uruchomił artykuł 50 traktatu lizbońskiego i powiadomił o tym Brukselę. Pierwsza reakcja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego była taka jak szefa Rady czy przedstawicieli Komisji. Mimo że w pełni szanujemy demokratyczną wolę większości Brytyjczyków, to nie jest dobry dzień dla Europy. Ale jeśli już Wielka Brytania zdecydowała się na wyjście, to jak uważa kierownictwo Europarlamentu, nie można ułatwiać jej zadania. Stąd twarde stanowisko jeszcze przed rozpoczęciem rokowań. To punkt startowy trudnych i złożonych negocjacji. Parlament Europejski przede wszystkim kładzie nacisk na zagwarantowanie praw obywatelom Unii, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Europosłowie dopuszczają także i taką możliwość, że władze w Londynie zmienią zdanie i wycofają się z Brexitu. Ale to będzie wymagało zgody wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A wieczorem premier Beata Szydło rozmawiała przez telefon z szefową brytyjskiego rządu Theresą May. Wcześniej o formalnym rozpoczęciu Brexitu minister spraw zagranicznych Boris Johnson poinformował szefa polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski zaapelował podczas rozmowy telefonicznej o zagwarantowanie praw wszystkich obywateli Unii mieszkających w Zjednoczonym Królestwie. W Donbasie na południowym wschodzie Ukrainy ma być spokojniej w czasie świąt wielkanocnych. Już 1 kwietnia ma dojść do całkowitego przerwania wymiany ognia w regionie, w którym działają prorosyjscy separatyści, uzgodniła obradująca w Mińsku grupa kontaktowa do spraw Ukrainy. Według OBWE wszystkie strony zgodziły się na całkowite zawieszenie broni w związku ze zbliżającym się świętem Paschy. Łatwiej będzie przejść linię rozdzielającą strony konfliktu. Ma być więcej personelu obsługującego takie przejścia. Sortują pocztę, produkują meble, remontują, gotują albo zajmują się chorymi. To zajęcia, których podejmują się więźniowie. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli na 72 tysiące osadzonych pracuje co trzeci. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski przyznaje, że zatrudnienie więźniów opłaca się zarówno osadzonym, jak i pracodawcom. Liczba osób, które znalazły zatrudnienie, zarówno płatne, jak i bezpłatne, w czasie przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie uległa w ostatnich latach zmianie i wynosi około 25 tysięcy osadzonych. Praca więźniów pozytywnie wpływa na ich zachowanie po wyjściu na wolność, a także choćby w części umożliwia spłatę zobowiązań alimentacyjnych. Największym pracodawcą, jeśli chodzi o osadzonych, jest służba więzienna, ale jak mówi major Elżbieta Krakowska, rzeczniczka dyrektora generalnego służby więziennej, zewnętrzne firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie więźniów. Coraz więcej osób z zewnątrz przekonuje się, że zatrudnienie więźniów się opłaca. Raz, że jest to pewny pracownik, zawsze na czas, nie spożywa alkoholu, wykonuje bardzo dobrze swoją pracę, bo on się stara, aby mieć jak najlepszą opinię w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. On niejednokrotnie jest lepszym pracownikiem niż osoba, która nie jest skazana. Więźniowie są zatrudniani m.in. przez Pocztę Polską. Osadzeni pracują też nieodpłatnie dla lokalnych samorządów. Na koniec o najnowszych eksperymentach z autami bez kierowców. Naukowcy z Korei Południowej starają się usprawnić jazdę autonomicznych samochodów w trudnych warunkach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Dziś autonomiczny samochód, czyli taki bez kierowcy, może pokonać bezkolizyjnie trasę z Kalifornii do Nowego Jorku, ale tylko pod warunkiem, że jest ładna pogoda. Gdy pada albo jest noc, czujniki nie radzą sobie najlepiej. Eksperci z dwóch uniwersytetów w Seulu starają się więc nauczyć auta, jak w tych trudnych warunkach rozpoznawać znaki drogowe, mówi David Grimm z tygodnika Science. Program komputerowy stara się rozpoznać znaki poprzez zauważanie powtarzających się wzorów. Na przykład kształty, odblask, czy nawet cyfry i litery. Autonomiczne samochody wzbudzają entuzjazm i przez niektórych są uważane za przyszłościowe. Na razie jednak z ich bezpieczeństwem bywa różnie. Rok temu na Florydzie z powodu wady takiego auta zginął mężczyzna. Kilka dni temu transportowa firma Uber zawiesiła w USA testy takich samochodów, po tym, gdy jeden z nich rozbił się w Arizonie. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Monika Sułkowska. Nie milknął echa wczorajszych spotkań piłkarskich, zarówno towarzyskich, jak i tych w eliminacjach Mistrzostw Świata. Problemy ma przede wszystkim Argentyna, która bardzo boleśnie odczuła brak Leo Messiego zawieszonego za obrażanie sędziego. Argentyna przegrała 0-2 z Boliwią i będzie miała coraz więcej problemów z kwalifikacją do Mistrzostw Świata. Oburzenie z powodu zawieszenia Messiego na aż 4 mecze reprezentacji wyraziła Barcelona. Zdaniem klubu kara jest niesprawiedliwa i całkowicie nieproporcjonalna do przewinienia. Przypominam, że na Mistrzostwa Świata na pewno pojedzie już Brazylia. Dziś nie mamy tylu emocji piłkarskich co minionej nocy, ale możemy trzymać kciuki za Łukasza Kubota. Nasz tenisista w parze z Marcelo Melo walczy w ćwierćfinale debla turnieju w Miami. Przeciwnikami Polaka i Brazylijczyka są Jamie Murray i Bruno Soares i na razie w tym spotkaniu 2 pierwsze gemy na konto rywali. Tymczasem Jerzy Janowicz, który mozolnie musi przebijać się w górę rankingu tenisistów, wycofał się w ostatniej chwili z Challengera ATP w Lyon w Meksyku. Za powód podał kontuzję kostki. Ojciec tenisisty zapewnia jednak, że nie jest to poważny uraz i że syn jest przemęczony. Odpoczywa też chwilowo Agnieszka Radwańska, która po nieudanym starcie w turnieju w Miami, kolejnym nieudanym w tym sezonie, wróci do treningów w poniedziałek. Wciąż nie znamy mistrzów Polski w hokeju na lodzie. W dzisiejszym spotkaniu finałowym Krakowia pokonała GKS Tychy 4-2 i przedłużyła swoje szanse na zwycięstwo. W rywalizacji do 4 zwycięstw krakowska drużyna przegrywa 2-3, a 6 spotkanie rozegra w piątek u siebie. A skoro mowa o hokeju, Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie pokryje koszty podróży i ubezpieczenia zawodników występujących w lidze NHL, którzy wezmą udział w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. To ma zachęcić hokeistów do przejazdu do Korei i uspokoić właścicieli klubów niezadowolonych z powodu przerwania sezonu na czas igrzysk i wyjazdów zawodników. Takie rozwiązanie może kosztować federację nawet $20 milionów. A w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami przelotne opady na Podlasiu. Nad ranem -1 stopień na Mazurach, +4 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. W czwartek w Augustowie 6 stopni, w Warszawie 11, we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omar Port Wondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestige, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiać będziemy o Wrocławiu, a właściwie o miejscu tego miasta na mapie kulturowej Polski. A skoro Wrocław, to oczywiście Lech Janerka. Tak, wielkie, tak, i to jak wielkie halo poza skalą. Wrocław się uśmiecha, Wrocław trochę drwi, Wrocław nie opada z sił. A nad każdą chwilą zbudował pawilon i od tych pawilonów lśni. Tak, tyle lat, tyle nas, tyle imion i nadziei. Ta nadzieja o Wrocławiu jest krem trąbę na niebie znak. Ta nadzieja o Wrocławiu jest i brakuje nam tu tylko tego, żeby spadł złoty deszcz. Wrocław się uśmiecha, Wrocław trochę drwi, Wrocław nie opada z sił. A nad każdą chwilą zbudował pawilon i z stąd te wszystkie déjà vu. Grzegorz Górny, to był Legionerka, Nadzieja o Wrocławiu. Jesteśmy więc we wrocławskich klimatach. Jest z nami w studiu dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia. Dzień dobry, jeszcze nie doktor, ale staram się. Witam serdecznie. No już myślałem, że praca doktorska została obroniona, ale jest w toku. W toku, w toku. Jest pan dyrektorem najmłodszej placówki muzealnej we Wrocławiu, która została otwarta we wrześniu ubiegłego roku. Wiem, że nie lubi pan słowa muzealna w odniesieniu do Centrum Historii Zajezdnia. No tak, bo faktycznie zbudowaliśmy Centrum Historii. To jest miejsce, które jest miejscem wystaw, różnych warsztatów edukacyjnych, bardzo takich aktywnych form prezentowania historii. I świadomie unikamy nazwy muzeum, bo muzeum jeszcze ciągle, mimo wszystko, często niesłusznie, ale kojarzy się z takim bardziej klasyczną formą prezentacji historii, czyli eksponaty, kapcie, gabloty. Natomiast u nas historii można dotknąć. Ale warto też powiedzieć, że Centrum Historii Zajezdnia to rzeczywiście placówka nowa, bo otwarta we wrześniu zeszłego roku przy ulicy Grabieszyńskiej we Wrocławiu, ale sam ośrodek, którym kieruje, który przygotowywał ten projekt, ma już 10 lat i w tym czasie udało się bardzo wiele historii opowiedzieć. No właśnie, mniej więcej 10, kilkanaście lat temu powstała taka idea zbudowania Muzeum Ziem Zachodnich. Czy można powiedzieć, że Centrum Historii Zajezdnia jest wynikiem właśnie powstania tej idei, jakąś jej realizacją? Faktycznie, te 10 lat temu, kiedy myśmy przystępowali do pracy, myśleliśmy o Muzeum Ziem Zachodnich. To była taka potrzeba i ona jest do dzisiaj, żeby opowiedzieć o fenomenie powojennej historii tych terenów, które zostały włączone w skład państwa polskiego w wyniku II wojny światowej. Część z tych terenów była w różnych okresach, przynależała do państwowości polskiej. Natomiast po II wojnie światowej w wyniku, no nie naszych rozstrzygnięć, bo rozstrzygnięć Wielkiej Trójki, została przyłączona do Polski jako, powiedzmy, taka bardzo niepełna rekompensata utraconych terenów dawnych Kresów Wschodnich. No i wraz z tym Polska wpadła w ręce komunistów, a te tereny przeżyły całkowitą wymianę ludności. To był strasznie trudny początek, to było oswajanie obcości, ale z tego wynikło coś bardzo ciekawego. Ten fenomen ziem zachodnich i północnych jest, wydaje mi się, czymś takim niezwykłym, niespotykanym w Europie. Ważną częścią doświadczenia polskiego i europejskiego, o tym trzeba opowiadać. To, co zrobiliśmy w Centrum Historii Zajezdnia, to jest, można powiedzieć, takie kolejne wcielenie tego pomysłu. My tam się skoncentrowaliśmy na historii Wrocławia, bo Wrocław znamy najlepiej, bo to jest największe miasto tych terenów, bo po prostu taką skalą środków dysponowaliśmy, że nie pozwoliliśmy sobie na tym etapie jeszcze jakby zmierzyć się z tak rozległą i wielowymiarową historią, jak historia Szczecina, Olsztyna, wielu miast i miasteczek, ale już o Wrocławiu i Dolnym Śląsku opowiadamy i to, wydaje mi się, jest, mówią fachowcy, pars pro toto, część zamiast całości, taki dobry przykład opowieści o historii tych terenów, o historii bardzo, bardzo fascynującej. Ale jeszcze kilkanaście lat temu to Muzeum Ziem Zachodnich znajdowało się na liście priorytetów ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Później z tej listy wypadło. I czy to oznacza, że właściwie projekt tego muzeum został zupełnie pogrzebany. Czy ta opowieść ograniczy się tylko do Wrocławia, no czy też powinno się opowiedzieć historię Szczecina, Olsztyna, Zielonej Góry? Powinno się opowiedzieć i to się dzieje, ale historia projektu jest taka, że Muzeum Ziem Zachodnich było bardzo mocno dyskutowane publicznie i w związku z tym także było przedmiotem kontrowersji politycznych, więc przy zmianie rządu priorytety się zmieniają z reguły, no i także było tak w tym przypadku. My jednak w Ośrodku Pamięć Przyszłość we Wrocławiu, który przez te kilka lat, powołany był jako instytucja państwowa, ale przez wiele lat był na garnuszku, jeśli można się tak wyrazić, samorządu Wrocławia, staraliśmy się robić co można, żeby historię ziem zachodnich i północnych opowiedzieć. No, z uwagi na skalę środków i to, że byliśmy instytucją samorządową przez te lata, no to skoncentrowaliśmy się siłą rzeczy na Wrocławiu. Wydaje mi się, że Centrum Historii Zajezdnia w bardzo dużym stopniu wypełnia te zadania, które stanęły przed Muzeum Ziem Zachodnich, ale nie całkiem. Mamy jednak dobre wieści. Od zeszłego roku wdrażamy pilotażowy program we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także we współpracy z kilkoma instytucjami publicznymi z tych obszarów, to znaczy ze Szczecina, z Olsztyna, z Opola, także z Instytutem Zachodnim z Poznania, który ten projekt ma jakby odpowiedzieć na potrzebę takiego pełniejszego opowiedzenia historii ziem zachodnich i północnych i można powiedzieć, że Muzeum Ziem Zachodnich powstaje, ale w takiej sieciowej formie. Ta opowieść będzie snuta nie tylko we Wrocławiu, ale także w Szczecinie, to już się dzieje, tam jest oddział Muzeum Narodowego Centrum Dialogu Przełomy, który można powiedzieć też jest taką placówką wystawienniczą poświęconą powojennej historii Szczecina. Są to instytuty badawcze w Olsztynie, Opolu, Poznaniu, no ta sieć się ciągle rozwija i myślę, że w perspektywie 2-3 lat powstaną bardzo ciekawe projekty, podróżujące wystawy, jest już program badawczy, będą rezydencje naukowe. Dzięki temu i państwo polskie zwiększy jakby swoje możliwości prezentacji tej historii, ale także te poszczególne placówki odniosą z tego korzyść, bo będą koordynować ze sobą swoje działania i też uzyskają pewnego rodzaju synergię. Czyli rozumiem, nie będzie jednego dużego Muzeum Ziem Zachodnich, będą poszczególne takie placówki wystawiennicze w większych miastach. Na dzisiaj, na obecnym etapie przyjęliśmy taką właśnie perspektywę. Wydaje się, że to jest jakby najbardziej efektywne, to znaczy już zbudowano w różnych miejscach jakieś zasoby. Są ośrodki badawcze, są placówki ekspozycyjne. No jest wreszcie Centrum Historii Zajezdnia, które jest naprawdę dużym obiektem, takim o charakterze właśnie muzealno, nie lubimy tego słowa, ale takim wystawienniczym, wystawienniczo-edukacyjnym, które odwiedza dziesiątki tysięcy ludzi. I myślę, że bazując na tym, będziemy bardzo aktywnie o tej historii opowiadać. A powtarzam, jest to historia bardzo ważna dla Polski i Europy. Niedawno miała miejsce premiera filmu Agnieszki Holland Pokot. Akcja filmu dzieje się w Kotlinie Kłodzkiej. Podczas premiery tego filmu reżyserka powiedziała, że te ziemie nie zostały jeszcze po wojnie do końca oswojone przez Polskę. Tutaj była mowa oczywiście o Kotlinie Kłodzkiej, o tych najdalszych peryferiach, można powiedzieć, Polski, ale czy rzeczywiście takie zdanie jest prawdziwe w odniesieniu no do części tych ziem zachodnich? Ja myślę, że to są już tereny w dużym stopniu zintegrowane i oswojone, ale rzeczywiście to różnie wygląda w różnych miejscach i ta praca jest na pewno jeszcze tu i tam do wykonania. Można powiedzieć, że to był bardzo ciekawy proces, to oswajanie obcości. Przecież ludzie, którzy tam przyjechali w 1945 roku, bardzo często żyli w przekonaniu, że oni zaraz wrócą do tych swoich pierwotnych miejsc zamieszkania na Kresy, no albo do centralnej Polski. Przecież układ w Poczdamie nie miał statusu konferencji pokojowej, granica była niepewna. Przecież nastroje rewizjonistyczne w Niemczech były bardzo, bardzo długo obecne. Jeszcze do dziś gdzieś tam ich dalekie echa do nas docierają. I to powodowało, że ci ludzie nie mogli się oswoić w tej przestrzeni. Poza tym to była przestrzeń obca, nazwy obce, budynki zniszczone, urządzenia przestrzeni publicznej były nieznane często. Ale ten proces następował. Pierwszym elementem tego procesu była zmiana nazw. To był bardzo naturalny proces. Zmieniało się nazwy nazwy na nazwy polskie, sięgając czasem do tych dawnych słowiańskich czasów, tam gdzie to było możliwe, czasem troszkę na wyrost, czasem nadając nowe nazwy. Potem było odbudowa, oswajanie krajobrazu. To wszystko się działo przez wiele dekad i można powiedzieć, no tak jak moja babcia, dopiero gdzieś tak w latach 60. miała taki kuferek, który stał na strychu, który był taki zapakowany na wypadek, jakby trzeba było już wracać. Dopiero gdzieś tak w latach 60. ten kuferek rozpakowała. Wtedy stwierdziła, że nie, że tutaj już zostaniemy. W latach 60. dorasta nowe pokolenie. Już tych ludzi, którzy się urodzili we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, na tych terenach, które zostały włączone do Polski. Dla nich to już jest ta ich mała ojczyzna. Oni już innego świata nie znali. I ten proces oswajania tej obcości postępował dalej, ale dalej to było trudne. Mi się wydaje, że w przypadku Wrocławia takim momentem przełomowym był okres Solidarności. Wrocław był obok Szczecina i Gdańska. Szczecin to też te tereny, Gdańsk to też specyficzna historia. To były najsilniejsze ośrodki opozycji demokratycznej w latach 80. I myślę, że wtedy ludzie stali się, Polacy, którzy mieszkali we Wrocławiu, w Szczecinie, stali się udziałowcami tej wielkiej polskiej historii, która się działa. Stanęli w obronie swoich zakładów pracy, swoich domostw. I to był chyba taki moment przełomowy w świadomości, w kształtowaniu się tożsamości, ale oczywiście to był proces i on jeszcze w jakimś sensie trwa. No tak, dużą rolę też odgrywał Kościół, żeby zadomowić te tereny, chociaż Watykan uznał administrację kościelną dopiero w roku 72. Natomiast no nie sposób mówić o ziemiach zachodnich bez odniesienia do ziem wschodnich pierwszej, a zwłaszcza drugiej Rzeczpospolitej. I tutaj nasuwa się oczywiście od razu na myśl ten wielki eksodus Polaków po II wojnie światowej ze wschodu na zachód. I tutaj musimy wspomnieć o właśnie najstarszej polskiej instytucji naukowej, która zachowała nieprzerwaną ciągłość od momentu powstania do dziś. Obchodzimy właśnie 200-lecie istnienia tej instytucji w tym roku i łączymy się z Wrocławiem, gdzie jest profesor Adolf Józwenko, dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już wspomniałem, obchodzimy 200-lecie Zakładu Ossolińskich. On powstał we Lwowie. Dzisiaj mieści się jego siedziba we Wrocławiu. Czy pan profesor widzi tą ciągłość pomiędzy tymi kresami wschodnimi a ziemiami zachodnimi dziś Polski w tym odniesieniu właśnie kulturowym? No, to jest pytanie i łatwe, i trudne. Bezspornie widzę ciągłość, ale to jest ciągłość, która nabierała mocy wraz z upływem lat, kiedy w roku 1944 wszystko nam się zawaliło, kiedy tworzono pojałtańską Polskę, to można było być pesymistą. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich stał się symbolem woli Polaków o bycie sobą. Woli Polaków, którzy nigdy nie uznali rozbiorów za coś, co ma obowiązywać, co będzie trwało na wieki wieków. Stąd Ossoliński, podejmując decyzję o powołaniu do życia tej instytucji, wziął na siebie i jakby w testamencie przekazał kolejnym pokoleniom taki imperatyw. Naród będzie sobą, jeśli nie utraci tożsamości. To był rok 1817. To był rok 1817. Ale oczywiście zabiegi o powołanie do życia Ossolineum trwały od końca XVIII wieku. Także Ossoliński nie rozpoczął swoich działań rok przed XVII rokiem. To było bardzo trudne przedsięwzięcie. on wykorzystał przyjaźń z cesarzem, z Franciszkiem I, Habsburgiem, i stworzył instytucję, która na samym początku nie była w taki sposób rozumiana przez Habsburgów, jak wyobrażał ją sobie Ossoliński. Ossoliński pisał o tym, jaka instytucja mu się marzy, w korespondencji z najbliższymi. Natomiast kiedy już powstał zakład, Ossoliński zmarł w 26 roku, w życie wcielali no, powołani przezeń kuratorzy i jego przyjaciele, jego idee, i natychmiast doszło do takiego zakłopotania, bo Polacy od samego początku chcieliby ten zakład nazwać narodowym, a ustanowienie familijne z 1817 roku jeszcze taką nazwą się nie posługiwało. Chciano to przyjąć już w końcu lat 20., ale kiedy miano się zwrócić do cesarza w tej sprawie, to ktoś z dyskutujących zapytał, no dobrze, a jak cesarz nie wyrazi zgody? Lepiej nie ryzykujmy tego. Nazywajmy instytucje potocznie Zakładem Narodowym imienia Ossolińskich, ale nie zwracajmy się o zgodę. I słusznie zrobiono. W drugiej połowie XVIII wieku zmieniła się radykalnie sytuacja w zaborze austriackim. Austria zmienia ustrój, powstają Austro-Węgry, Galicja zyskuje autonomię i tutaj mamy do czynienia już z takim polskim Piemontem. Tam się rozwija myśl niepodległościowa, Ossolineum staje się mitem narodowym, symbolem tych dążeń. Tak jest traktowane przez Polaków żyjących w pozostałych zaborach, przez Polaków mieszkających na emigracji. Dlatego po roku 1944-1945 wola przeniesienia Ossolineum, zabrania ze sobą tego dziedzictwa, była powszechna. A czy ja chcę zwrócić uwagę, że nawet Borejsza, no, komunista, był gorącym orędownikiem tego. A czy to dzisiejsze Ossolineum czuje się spadkobiercą, dziedzictwem tamtej tradycji zapoczątkowanej przez Ossolińskiego? Z tym nigdy nie mieliśmy kłopotów. Ja chcę przypomnieć, że w latach 1990-95 prowadziliśmy starania o ustawę o Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich, bo Ossolineum w latach 50., na początku lat 50. zostało rozpołowione na bibliotekę i wydawnictwo. Biblioteka stała się jedną z pięciu bibliotek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo zaś przekształcono w państwowe przedsiębiorstwo. Po roku 52, w pierwszych dwóch latach, w ogóle nie używano w nazwie przymiotnika narodowy. Mówiono nieraz naukowe, Zakład Naukowy imienia Ossolińskich. Do przymiotnika narodowy wrócono już tak z otwartą przyłbicą po roku 56. Ale to były te placówki straciły swój charakter jak gdyby. One nie działały już według statusu nadanego przez Ossolińskiego. I nasze działania po 95 roku, po 90 roku szły w tym kierunku, ażeby przywrócić status fundacyjny, żeby w preambule ustawy nawiązać do ustanowienia familijnego, do umowy hrabiego Ossolińskiego z księciem lubomirskim, bo na mocy tej umowy z 1824 roku obok biblioteki powstało Muzeum Książąt Lubomirskich. No, zabiegaliśmy też usilnie o odzyskanie wydawnictwa, bo wydawnictwo funkcjonowało długo jako spółka Skarbu Państwa. Odzyskaliśmy ją w 2007 roku poprzez nowelizację ustawy o zakładzie. I mnie jako dyrektorowi zakładu od samego początku przyświecało jedno, nawiązanie do tej tradycji, bo nadanie charakteru prawnego trwałości. w dyskusjach nad ustawą brał udział zmarły przed 2 tygodniami Mieczysław Leduchowski, który był ostatnim kuratorem ekonomicznym zakładu, jeszcze we Lwowie, zaprzysiężonym w roku 1936, a pełniącym swoją funkcję, pełnił swoją funkcję w oparciu o kodycyl Ossolińskiego z roku 1824. I my w statucie mamy wpisany udział właśnie Leduchowskich w Radzie Kuratorów, odwołując się do właśnie tego kodycylu. W roku 2002 podpisaliśmy umowę z wszystkimi spadkobiercami księcia Andrzeja Lubomirskiego, ostatniego kuratora literackiego, tego, który praktycznie był szefem Ossolineum. Umowa szła w tym kierunku, by nie dopuścić do jakichś wątpliwości, czy zbiory Muzeum Ksiądzom Lubomirskich przekazane przez Lubomirskich z Przeworska są zbiorami ossolińskimi, bo groziło, były różne zapisy mówiące o tym, że Lubomirscy zabiorą te zbiory, jeśli dojdzie do likwidacji ordynacji przeworskiej. Ordynacja została zlikwidowana. W 2002 roku wszyscy sygnatariusze tej umowy, a byli tam wszyscy wnukowie księcia Andrzeja, powiedzieli: Ossolineum idzie drogą wytyczoną przez Ossolińskiego i my zachowujemy zbiory w Ossolineum, wspieramy starania o odzyskiwanie tych, które zostały utracone i do tego zobowiązujemy tych, którzy przyjdą po nas. Czyli rozumiem, że jednak udało się zachować ten pierwotny charakter, jaki nadał zakładowi Ossoliński na początku XIX wieku. No to też wymowne, że ludzie, którzy znaleźli się na ziemiach zachodnich w sytuacji pewnego wykorzenienia, jednak szukają tego zakorzenienia w tradycji, cofają się do początków, do tego XIX wieku i jakby na nowo kontynuują już w nowych warunkach to, co rozpoczęto na tych Kresach wschodnich. No, przede wszystkim jestem sam z Kresów. Polacy, którzy znaleźli się na ziemiach zachodnich, no nie przestali być Polakami. Oni doskonale znali historię swego kraju. Wiedzieli, czym był XIX wiek. Niepodległość to epizod w okresie międzywojennym. To tylko 20 lat. Odzyskaliśmy ją w roku, niepodległość odzyskaliśmy w roku 18. W 39 ją utraciliśmy. W czasie wojny naród walczył o odzyskanie tej niepodległości. Ja chcę zwrócić uwagę, że w Ossolineum ostatni dyrektor, profesor Mieczysław Gębarowicz, został powołany na swoje stanowisko przez kuratora literackiego Ossolineum księcia Andrzeja Lubomirskiego w 1943 roku. Ossolineum jest wtedy biblioteką niemiecką, Staatsbibliothek Kremberg. Lubomirski powołał Gębarowicza poufnie. Tak samo jak sam poufnie opiekował się Ossolineum, którego nie było. Pracownicy razem z Gębarowiczem zabiegali o to, ażeby te zbiory się nie rozproszyły. Gębarowicz niektóre z tych zbiorów wysłał do Krakowa. W porozumieniu z Niemcy to zabrali do Krakowa, bo on się obawiał, że jak przyjdzie długa okupacja sowiecka, to będzie gorzej dla tych zbiorów. Więc cały czas myślano o przyszłości Ossolineum i Gębarowicz został we Lwowie, nie opuścił go do śmierci w roku 1984 i on tak na dobre pozostał we Lwowie po to, by być blisko zbiorów, mieć odrobinę przynajmniej wpływu na nie i nie wyobrażał sobie, że on, ktoś go zwolni z obowiązków tych, które przekazał na jego barki, położył na jego barki książę Lubomirski. To rzeczywiście niesamowita opowieść o kimś, kto był stróżem, depozytariuszem tego polskiego dziedzictwa narodowego, go przeniósł w przyszłość i dzięki temu możemy dzisiaj we Wrocławiu kontynuować to dzieło. Bardzo panu profesorowi... No i dzięki temu możemy obchodzić jubileusz 200-lecia. To jest druga wiekiem po Uniwersytecie Jagiellońskim instytucja tego rodzaju. Dziękuję panie profesorze. My wracamy teraz do studia we Wrocławiu, gdzie gościmy z kolei dyrektora najmłodszej placówki. To była najstarsza we Wrocławiu. Teraz mówimy o... druga najstarsza w Polsce. Teraz mówimy o najmłodszej we Wrocławiu. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że oprócz Ossolineum we Wrocławiu jest kontynuowana ta tradycja Kresów Wschodnich? No faktycznie to jest ważny wątek tradycji wrocławskiej i nawet zwykło się mówić, że Wrocław to drugi Lwów. W tym jest trochę więcej mitu niż faktów, ale tak, ten mit ma coś z rzeczywistości. No, we Wrocławiu po II wojnie światowej znalazło się około 20% osób ostatecznie, które pochodziły z dawnych Kresów Wschodnich, czyli można powiedzieć nie większość. Natomiast to były osoby, które nadały ton miastu. To byli profesorowie lwowscy. To byli ludzie kultury. To byli w końcu także na przykład tramwajarze. Okazuje się, że we Wrocławiu i we Lwowie tramwaje elektryczne miały ten sam system techniczny, więc i dyrektor techniczny był ten sam i lwowscy tramwajarze uruchamiali po wojnie wrocławskie tramwaje i stąd ten taki charakterystyczny zaśpiew gwary lwowskiej na wrocławskich ulicach, no bo oni zawoływali, że trzeba wsiadać i już jechać. I to wszystko składało się na to, no potrawy, różne tradycje tego rodzaju, to wszystko składało się na to, że Wrocław stał się jakby drugim Lwowem. Choć może statystyka mieszkańców tego nie odzwierciedla do końca, to jednak Lwów bez wątpienia nadał ton Wrocławiowi. I ma też takie swoje materialne wyrazy. Ossolineum, ta wielka polska narodowa, ale i lwowska tradycja, która dzisiaj jest we Wrocławiu obecna bardzo mocno, i panorama racławicka, i na przykład pomnik Fredry, który można powiedzieć dzielił losy wielu mieszkańców i też był takim przesiedleńcem wraz z dwoma innymi pomnikami. Ujejskiego i Sobieskiego został wydany przez władze sowieckie i został przesiedlony do Polski. Fredro osiadł we Wrocławiu, na wrocławskim rynku i przez te lata, kiedy tam stoi, był świadkiem różnych wydarzeń. Zresztą jest wspaniała kolekcja zdjęć z różnych okresów, kiedy Fredro gra na gitarze, bijąc rekord Guinnessa albo jest świadkiem happeningu pomarańczowej alternatywy, albo zakłada mu się różne czapki w ramach manifestacji opozycyjnych i tak dalej. To wszystko jest jakby świadectwem tradycji lwowskiej we Wrocławiu, bardzo ważnej dla nas tradycji, która oprócz innych wątków kulturowych, także powiedzmy dziedzictwa materialnego tworzonego przez wiele nacji w tym miejscu, składa się na dzisiejszy Wrocław. A jeżeli chodzi o to dziedzictwo właśnie materialne, obecne głównie w architekturze, w sztuce, w kulturze, przypomina mi się takie słynne kazanie prymasa Wyszyńskiego, które czytałem z 1965 roku. Ono wtedy wywołało wiele kontrowersji, zwłaszcza w Niemczech. Wtedy obchodzono 20-lecie Kościoła na ziemi zachodniej, na ziemiach zachodnich. Znaczy kościoła na ziemiach zachodnich, ale też w ogóle tych ziem zachodnich w ramach Polski Ludowej. I wtedy z okazji tego 20-lecia prymas Wyszyński powiedział takie kazanie, że właśnie mury Wrocławia oddychają polskością, że tu wszystko mówi o Polsce, te zabytki i czy można powiedzieć, że prymas Wyszyński jednak mijał się z prawdą, ponieważ większość z tych zabytków pochodziła jednak z okresu, kiedy nie było tam Polski, jednak miała taki charakter wybitnie niemiecki. No trudno interpretować słowa skazania, które oczywiście jest pewnego rodzaju retorycznym przekazem myśli i jakby oceniać z perspektywy takiej ściśle historycznej. Bo prymas Wyszyński, jak sądzę, miał to na myśli, że dzisiaj, wtedy kiedy to mówił, te tereny już są polskie, już są zagospodarowane przez Polaków. Zresztą, no, czy to kazanie jakby było szczególnie jakby fortunne, ono, trzeba je widzieć na tle innych wypadków. To znaczy, polski kościół bardzo mocno musiał zabiegać o to, żeby administracja kościelna na ziemiach zachodnich była uregulowana przez Stolicę Apostolską. Był pod stałym naciskiem władzy komunistycznej, żeby do tego dążyć. I trzeba to kazanie widzieć też w kontekście tych zabiegów. To kazanie wywołało faktycznie w Niemczech Zachodnich wielkie poruszenie opinii publicznej i taką gwałtowną reakcję także niemieckiego kościoła, który interweniował w Stolicy Apostolskiej no, w taki sposób, żeby administracji kościelnej na ziemiach zachodnich polskiej nie uznawać, żeby utrzymywać ten stan tymczasowości, powołując się na argumenty, że brak jest traktatu pokojowego, że granica nie ma ostatecznie uregulowanego przebiegu i tak dalej, i tak dalej. Dwa miesiące później, no, w październiku, w listopadzie, no, więc trzy miesiące później, w listopadzie 65 roku, biskupi polscy, którzy byli w Rzymie, napisali orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Autorem tego orędzia był wrocławski kardynał Bolesław Kominek. Promotorem i autorytetem, który podparł to orędzie, był prymas Stefan Wyszyński. W tym liście padają słowa: udzielamy wybaczenia i prosimy o wybaczenie. Ten list zapoczątkował proces pojednania polsko-niemieckiego. Biskupi polscy doszli do wniosku, że nie retoryka tutaj załatwi sprawę, że nie można bazować na tym, że sprawy granicy zostaną uregulowane przez komunistyczne władze, bo przecież one w pewnym sensie w ich interesie było, żeby ta granica była niestabilna, prawda? Bo wtedy był ten argument o utrzymywaniu wojsk sowieckich w Polsce, że jedyną drogą jest tak naprawdę porozumienie się z narodem niemieckim. Bardzo jasne, szczere wypowiedzenie tego, co nas boli, ale z drugiej strony też wyciągnięcie ręki na zgodę, taki wielkoduszny gest. Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. To było coś niesamowitego. I ten list wstrząsnął opinią publiczną i w Polsce, i w Niemczech, i był krokiem milowym w drodze do pojednania polsko-niemieckiego. I można zaryzykować tezę, nasz ośrodek wydał wiele publikacji na ten temat, także historycznych, że bez tego listu nie byłoby traktatu pomiędzy PRL-em a rządem Willego Brandta, który regulował na początku lat 70. ostatecznie przebieg granicy zachodniej Polski, no a w ślad za tym uznania polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Więc to wystąpienie kardynała Wyszyńskiego należy widzieć w szerszym kontekście i też sytuacji wewnętrznej Polski i nacisku komunistów na polski kościół, no i starań o regulację polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Mhm. Czyli można powiedzieć, że impuls do pojednania polsko-niemieckiego wyszedł właśnie z Wrocławia. Zdecydowanie tak. Oczywiście po stronie niemieckiej też były liczne inicjatywy, ale dzieło kardynała Kominka, który tutaj był absolutnie spiritus movens z tej całej sprawy, było absolutnie przełomowe. Myśmy zrobili w związku z 50. rocznicą wystosowania tego orędzia wystawę i tam udało się pozyskać różne bardzo ciekawe materiały. Między innymi badania opinii publicznej w Niemczech Zachodnich na temat tego, czy należy uznać granicę na Odrze i Nysie. Otóż na początku lat 60. około 80% respondentów odpowiadało, że nie. Czyli było nastawionych rewizjonistycznie. Pod koniec lat 60. ta proporcja się niemalże odwraca. 70% jest za tym, że można uznać granicę na Odrze i Nysie, 30% przeciw. Co to oznacza? Że w latach 60. wydarzyło się coś bardzo ważnego w opinii publicznej niemieckiej, zachodnio-niemieckiej, no bo wiadomo, wschodnie Niemcy komunistyczne są niemiarodajne w tym momencie. Co się wydarzyło? Nastąpił wielki przełom duchowy, moralny. Nastąpiło jakieś, no oczywiście w Niemczech też postępował proces rozliczenia z nazizmem. Były też inicjatywy, no chociażby niemieckiego kościoła ewangelickiego, ale ten 65 rok był tutaj absolutnie chyba takim momentem przełomowym. także dla Polaków, powiedzmy sobie szczerze, bo przecież Polacy, którzy wyszli z traumy wojny, z milionami ofiar, z państwem, które wpadło, można powiedzieć, w nowe uzależnienie od totalitaryzmu komunistycznego, mieli bardzo duże poczucie krzywdy wobec Niemców i to było takie, wydawałoby się, nieprzezwyciężalne. A tutaj jednak biskupi polscy potrafili pokazać jakąś inną drogę, potrafili skłonić masy Polaków do tego, żeby w duchu chrześcijańskim na nowo układać relacje ze swoim sąsiadem. Kolejnym takim momentem przełomowym, o którym pan mówił, oprócz tych lat 60., był początek lat 80., powstanie Solidarności. I tutaj też nie jest przypadkiem, że Centrum Historii powstało w budynku Zajezdni. Nazywa się Zajezdnia, bo to takie tak. miejsce... Centrum Historii Zajezdnia, nazwa jest nieprzypadkowa, bo jest w Zajezdni, przy ulicy Grabiszyńskiej. To jest Zajezdnia, w której w roku 80., dokładnie 26 sierpnia, wybuchły strajki. To były strajki Solidarności z robotnikami z Wybrzeża, którzy wówczas strajkowali. I bardzo ważny moment tej polskiej rewolucji sierpnia 80. roku. Dlaczego ważny? Dlatego, że robotnicy we Wrocławiu postanowili nie formułować własnych postulatów strajkowych, ale w całości poprzeć to, o co bito się w Gdańsku. W innych ośrodkach nie zawsze tak było. Szczecin, Jastrzębie, były własne postulaty formułowane. We Wrocławiu zdecydowano, że my musimy wszyscy popierać te same postulaty, bo inaczej władza rozegra nas. To znaczy z każdym zakładem będzie negocjować osobno. I za Wrocławiem poszły inne ośrodki, inne zakłady pracy. To był bardzo ważny moment. Kornel Morawiecki w jednym z wywiadów mówił, że w momencie, kiedy wybuchł strajk we Wrocławiu, to ten wiatr z Wybrzeża zmienił się w wicher nad Polską. I rzeczywiście tak było. No i w tym miejscu dzisiaj jest Centrum Historii Zajezdnia. Okres Solidarności był absolutnie formacyjny dla Wrocławia. Znaczy moim zdaniem to był okres odkrywania tożsamości, nowej takiej tożsamości miasta, oswajania ostatecznego tego miasta. Można powiedzieć, że i elity społeczne, które już funkcjonują po 89 roku, właściwie stamtąd się biorą, jeśli chodzi o Wrocław. Więc jest to moment bardzo, bardzo ważny. I to jest wspaniała sprawa, że właśnie w tym miejscu, tak mocno związanym z historią Polski, my we Wrocławiu zbudowaliśmy Centrum Historii Zajezdnia, czyli miejsce opowieści o historii Wrocławia. Można powiedzieć, że myśmy przez 10 lat wcześniej pracowali, więc w tym sensie jakby też nie jesteśmy najmłodsi. Zrealizowaliśmy 69 wystaw, zebraliśmy ponad 1000 relacji świadków historii, wiele projektów dokumentacyjnych i naukowych, ale to wszystko mogło właściwie zaistnieć i zafunkcjonować właśnie w Centrum Historii Zajezdnia. No i teraz ludzie głosują nogami, już odwiedziło nas około 40 tysięcy zwiedzających, precyzyjnie mówiąc wystawę ponad 20 tysięcy w różnych innych uczestniczyło przedsięwzięciach, a to dopiero przecież pół roku. Można powiedzieć, że jesteśmy, to nie jest tak, że wymyśliliśmy sobie Zajezdnię. My po prostu odczytaliśmy wielką potrzebę wrocławian do opowiedzenia swojej historii i znaleźliśmy miejsce, tu wielka zasługa i władz Wrocławia i wrocławskiej Solidarności, znaleźliśmy miejsce najlepsze do opowiadania tej historii. I z tego, co wiem, to część tej Zajezdni ma charakter pewnego muzeum interaktywnego, narracyjnego, w stylu tych nowych muzeów, jakie zaczęły powstawać w Polsce po 2004 roku, po Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak, no wystawa główna zaczyna się w ogóle w II Rzeczpospolitej. Wchodzimy na dziedziniec kamienicy, w takim świecie miasteczka na kresach, nie jakiegoś konkretnego, raczej to jest takie mityczne wyobrażenie o tym utraconym świecie. Przechodzimy przez ciemne, jakieś takie groźne podwórko, które jest symbolem II wojny światowej. Tam już możemy zapoznać się z różnymi materiałami audiowizualnymi. Możemy w gołębniku odnaleźć relacje świadków historii, w jaki sposób to państwo sami mogą to sprawdzić. Docieramy wreszcie na dworzec kolejowy i tam się rozpoczyna ta już zasadnicza opowieść. Jest największy eksponat na tej wystawie, czyli wagon z 1946 roku. Jego historia też jest bardzo ciekawa. W takich wagonach wożono ludzi w różne strony, tych, których przesiedlano, przewożono do miejsc docelowych. No i później im dalej wchodzimy w tę wystawę, tym się robi ciekawiej. musimy szukać informacji w różnych dziwnych miejscach, w szufladach, w różnych zapadniach. Uważny zwiedzający znajdzie na przykład szufladę Tadeusza Różewicza, no wielkiego polskiego poety, który większą część życia związał z Wrocławiem. Szufladę, która została po jego śmierci w jego biurku, a którą jego wnuczka przyniosła do nas po prostu tak, jak ją wyciągnęła z tego biurka. Ale znajdzie też dużo różnych ciekawych zagadek. Na przykład jest takie miejsce, w których jest wiele drzwi z licznymi klamkami. Trzeba znaleźć właściwą klamkę, żeby wejść do środka. W zależności od tego, które drzwi się otworzy, to taką historię się zobaczy. Tam opowiadamy i o historii epidemii ospy, która była na początku lat 60. we Wrocławiu, i o szkolnictwie, no i o ludziach kultury, o życiu codziennym. Jest też kiosk, w którym każdy znajdzie pamiątki, które zna ze swojej młodości, z dzieciństwa. Jest wiele relacji, które przynieśli nam ludzie. Co warto podkreślić, to jest bardzo dużo takich miejsc, takiej interaktywnej gry na tej wystawie. I to wciąga też młodzież. 80% eksponatów tam zgromadzonych to są rzeczy przyniesione przez ludzi i tego ciągle przybywa. Także można powiedzieć, że w odróżnieniu od muzeum, którego zadaniem jest ochrona i prezentacja takich ważnych dóbr kultury, eksponatów o dużej wartości, my postanowiliśmy zaprezentować coś innego, znaczy historię, która jest w nas. Historię opowiedzianą, której można dotknąć, smakować, zobaczyć i też samodzielnie opowiedzieć i zinterpretować. No i jest też motyw pomarańczowej alternatywy. Oczywiście i zresztą cała wielka część wystawy, która znajduje się w podziemiu i nosi tytuł W podziemiu, dotyczy okresu podziemia lat 80. i tej wielobarwnej wrocławskiej opozycji. To nas też odróżnia trochę od reszty Polski, że we Wrocławiu było bardzo dużo organizacji takich bardzo mocnych, jak Solidarność Walcząca, na przykład miała swoją centralę, można powiedzieć, jeśli tak można powiedzieć, od organizacji we Wrocławiu, jak Ruch Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, no jak w końcu Pomarańczowa Alternatywa, która walczyła z komuną za pomocą różnych happeningów i wyśmiewania. Zresztą na naszej wystawie można zobaczyć różne graffiti ścienne, które robiono w stanie wojennym, ale które też robiono z szablonów. Myśmy zaprosili kilku artystów ulicznych z tamtego okresu, jeśli tak można się wyrazić, i oni wyciągnęli swoje szablony z tamtych lat i to można zobaczyć w zajezdni. Mhm. A czy są też eksponaty, które dotyczą już okresu po upadku komunizmu? Czy rzeczywiście też ten okres zasługuje na to, żeby go włączyć w ten nurt muzealny? Tak, końcówka wystawy jest poświęcona temu, co się działo już po 89 roku, kiedy myśmy tak naprawdę no, na nowo jakby odczytywali swoją przeszłość. Mówimy tam o tym, że wrocławianie w tym okresie z wielkim szacunkiem odnieśli się do wielokulturowego dziedzictwa, które tutaj zastano. Wyremontowano wiele zabytków. Opowiadamy o powodzi w 97 roku, która była takim bardzo ważnym momentem w kształtowaniu tożsamości miasta, bo to była wspólna walka przeciwko żywiołowi. W tym samym roku był też Światowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu i jest specjalna przestrzeń poświęcona Janowi Pawłowi II, taka bardzo symboliczna, w której ludzie przypinają swoje zdjęcia jako wyraz hołdu dla tej wielkiej postaci. Są też takie eksponaty jak szal, który podarował Wrocławiowi Dalaj Lama, jak właśnie pamiątki z powodzi, bardzo, bardzo różne tego rodzaju rzeczy. I na samym końcu wystawy opowiadamy o takim zjawisku, jak rewolucje nazewnicze we Wrocławiu. W XX wieku Wrocław przeżywał zmiany ulic wielokrotnie. Najwięcej tych zmian było w roku 45 i w roku 90 już po odzyskaniu wolności. Zestawiamy te zmiany ze sobą. Każdy mieszkaniec może zobaczyć, na jakiej ulicy mieszka, a jak ona nazywała się w czasach hitlerowskich, w czasach niemieckich i w czasach komunistycznych. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ludzie to bardzo lubią. Hitlerstrasse, jak się dzisiaj nazywa? Adama Mickiewicza. A to też jest dosyć ciekawe, bo dzisiaj Polska jest podzielona politycznie bardzo mocno i różnie się ocenia ten okres po 89. I to też jest ryzykowne, żeby opowiedzieć ten okres po 89 roku w taki sposób, żeby nie wywołać pewnych kontrowersji, sporów między tymi różnymi stronami tego konfliktu politycznego. No ja nie słyszałem, żeby ekspozycja we Wrocławiu wywołała jakieś protesty którejś ze stron z partii politycznych. Czy to oznacza, że udało się osiągnąć jakiś taki konsensus, jeżeli chodzi o tą opowieść o Wrocławiu już w trzeciej RP? No, to jest tak, że problem z konsensusem jest nie tylko co do tych czasów najnowszych oczywiście, ale tu jest najtrudniej. My, jeśli chodzi o ten okres po 89 roku, staraliśmy się jednak bardzo uprościć tę narrację. Stosunkowo niewiele miejsca jest poświęcone i raczej zjawiskom niż postaciom. Czyli właśnie zjawisko to jest powódź, to jest kongres socjalistyczny. Nie jest to historia polityczna, nazwijmy to, i to w jakimś sensie amortyzuje ten spór. Ale rzeczywiście takie placówki jak nasze siłą rzeczy są poddane debacie publicznej. My już dzięki Bogu chyba mamy w Polsce za sobą dyskusję na temat oceny PRL-u. Znaczy ona wraca co jakiś czas, ale generalnie istnieje konsensus co do negatywnej oceny tego okresu i jakby władzy komunistycznej. Ale przecież jeszcze wiele sporów się toczy. Bardzo, bardzo takich no rozpalających wręcz emocje społeczne. W przypadku Wrocławia ocena tego, co się wydarzyło w okresie powojennym. Przecież w tej historii jest też wiele momentów trudnych w relacjach polsko-niemieckich, takich jak rozplantowywanie dawnych cmentarzy. Prawda? Na ile to był nacisk władz komunistycznych, a na ile też taka, powiedzmy, akcja, że tak powiem, przyjęta jako coś normalnego przez ludzi, którzy tu przyjechali i byli świeżo po tej traumie wojennej. Więc wiele, wiele jest takich aspektów, które na pewno budzą jakieś kontrowersje. My zawsze staraliśmy się dać głos różnym punktom widzenia. Odrzucając oczywiście skrajności, radykalizmy, mamy jakby takie nastawienie na to, że prezentujemy różne opinie. Wiele miejsc na tej wystawie zostawia też pole interpretacji odbiorcy. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przedstawiać pamięć, przedstawiać fakty, na ile to jest możliwe, ale też dać pole do interpretacji odbiorcy. I chyba się to udaje. Nasze centrum jest otwarte na bardzo, bardzo różne projekty. Przychodzą do nas ludzie z projektami, z konferencjami, projektami czasowymi, książkami do prezentacji. Można powiedzieć od prawa do lewa. My mamy własną tożsamość, mamy jakby pewien wyraźny profil programowy, ale jesteśmy otwarci. I to sprawia, że naprawdę bardzo wielu wrocławian czuje się u nas jak u siebie. I jak popatrzę na 10 lat pracy ośrodka, to myślę, że to była naprawdę duża praca, bo początkowo nie wszyscy byli do nas przekonani, a teraz mamy naprawdę jak bardzo duży konsensus wokół Centrum Historii Zajezdnia, a to pozwala nam realizować bardzo różne projekty, od edycji festiwalu Niezłomni, Niepokorni Wyklęci, po jakieś, można powiedzieć, ekologiczne spojrzenia na rzeczywistość wrocławską. Także i z tego jesteśmy bardzo dumni. Dziękuję bardzo za tą prezentację. Państwa bardzo zapraszam, jeżeli będziecie we Wrocławiu, a wrocławian w szczególności, bo nie muszą się nigdzie daleko przemieszczać, do Centrum Historii Zajezdnia, otwartego we wrześniu ubiegłego roku. Nowa placówka muzealna, muzealno-naukowa przy ulicy Grabiszyńskiej. Był z nami w studiu dyrektor tej placówki, Marek Mutor. Dziękuję i zapraszam do Wrocławia. Ja również zapraszam. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Grzegorz Górny.